ื่อยฟังให้ดีบางสำนักในสอนเน้นสติอย่างเดียวสติไปสติมากลายเป็นบ้าสังเกตดูห้าสำนักใดสอนให้สร้างสติเจริญสติอยู่ตลอดอย่างเดียวเนี่ยจะมีโอกาสเห็นคนเป็นบ้ามากๆเพราะสตินี่เป็นกิจที่ทำงานร่วมกับธรรมอื่นแต่ถ้าเน้นแต่มันตัวเดียวเนี่ยมันจะทำให้พลาดก็ได้ผมไปปฏิบัติธรรมตั้งแต่ผมเป็นโยมเป็นคฤหัสถ์ผมไปหาอาจารย์หลายแห่งท่านสอนสติผมก็ไปฝึกบางแห่งนี่ไม่ให้นั่งถ้านั่งอย่างพวกเราเนี่ยนั่งตั้งแต่ตี 2จนมาสว่างเขาดูถูกที่สุดเลยเขาหาว่านั่งหลับหูหลับตาไม่มีอะไรซื่อบื้อสมาธิหัวต่อไม่มีสติปัญญาเขาจะดูถูกมากเลยแต่เขาจะต้องนั่งสร้างจังหวะจะโคนั่งขยันให้มันรู้อยู่ในนั้นน่ะถ้าเขาเห็นเรานั่งเงานอนเนี่ยเขาหัวเราะเลยเขารับไม่ได้ผมก็ไปทำแบบนั้นน่ะผมทำมามากสติอะไรก็สติแต่ปรากฏว่ามีเพื่อนร่วมสำนักเพื่อนร่วมปฏิบัติด้วยกันแต่ละปีเป็นบ้ามากเลยเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะและอยู่ในธรรมุทัสทัสสะธรรมุทัสสะธรรมภาษาพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าธรรมุทัสตื่นสิ่งที่ทำให้ตื่นเมื่อเราเดินไปตามทางแล้วไปพบอะไรที่ไม่เคยเห็นแล้วตกใจตื่นวิ่งหลงทางไปเลยเสียศูนย์ไปเลยอัตถกถามาปรุงศัพท์ว่าวิปัสสนูปกิเลสกิเลสของนักวิปัสสนา10อันในจำนวน10อันมีอันหนึ่งในจำนวน10นั้นอุปทานะคือว่าสติกล้าความจริงสติกล้าเนี่ยมันน่าจะดีสติกล้าสติชัดแต่ความจริงสติกล้าอุปทานะก็ทำให้เป็นบ้ามันเกินไปมันไม่ได้พอดีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเคยยกย่องพระอานนท์เป็นคนพิเศษหลายอย่างยอดเอตทัคคะความเป็นเลิศหลายๆอย่างในจำนวนหลายอย่าง 4-5 อย่างมีอันหนึ่งว่าเธอเป็นผู้เลิศเป็นผู้มีสติอันเลิศเป็นอัจฉริยะภูตธรรมอภูตธรรมว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์อานนท์นี่มีสติเป็นเลิศแต่พระอานนท์ก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้าตายไปแล้วปรินิพพานไปแล้วอานนท์ก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระอานนท์ไปเกาะต้นไม้ร้องไห้ขี้มูกโป่งพระองค์อื่นที่ไม่มีสติเป็นเลิศเหมือนพระอานนท์นั่นน่ะเป็นพระอรหันต์กันไปมากมายแล้วสติตัวนี้มาจากภาษาบาลีรากศัพท์สตาเป็นสันสกฤตว่าสละลูกศรสละเล่นสติตัวนี้ก็คือสิ่งที่แล่นความจำที่แล่นไปเอามาเร็วๆมันจะทำงานร่วมกันกับสัญญาสัญญาในแปลว่าความจำสัญญานี่เป็นคลังเหมือนครูบาเตี้ยเอาของไปเก็บไว้ในคลังในพันธาคาริกทีนี้พอถามว่าไอ้นั่นอยู่ไหนไอ้นี่อยู่ไหนรู้ว่าอยู่ในคลังแต่ว่ามันอยู่ที่ไหนจะไปเอามาไปก็ไปหาหลงมันไว้ว่าสัญญามันมีอยู่แต่สติไม่ดีทำลองเนี้ยบางทีเอ๊คืดออกเนี่ยนะอยู่ปากนี่นาออกอยู่เนี่ยคือจืดได้อยู่หอบไม่ได้สัญญาเขาเก็บไว้ในคลังในสโตร์แต่ตัวสติที่จะไปวิ่งออกมาเนี่ยมันช้าสัญญาจำอยู่แต่สติไปเอามาไม่ทัน ราะนั้นสัญญากับสติเขาทำงานร่วมกันสัญญาเก็บไว้ถ้าสติเขาเลยเขาไปวิ่งเอามาจำมาจำมาจำมาจำอย่างนี้แหละเพราะนั้นบางคนเขาจำได้มากสติเขาดีมากเขาเรียนหนังสือสอบได้เกรด A เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่พอมานั่งทำสมาธินี่อาจจะสู้คนโง่ๆที่ไม่ได้อะไรที่ไม่จำอะไรไม่ได้นะเมื่อเวลาเราปฏิบัติทำไปถึงจุดหนึ่งที่มันจะเข้าถึงสภาวะธรรมอีกแบบมันจะทำลายสัญญามันจะทิ้งความจำหมดเลยเหมือนกับซักผ้าซักจนไม่มีสีใดๆเลยแล้วจึงยอมไปครั้งแรกมันจะย้อนคืนไปตามสัญญาคือสติสติพอเรานั่งสมาธิไปครั้งแรกมันจะคิดหนาคิดลังคิดวนไปวินมาคิดเราก็ปล่อยให้มันคิดไปแล้วก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกบางครั้งเราอาจจะหลงไปตามความคิดแต่ก็ไม่ได้ไปทำกับมันก็กลับมาพอมันคิดไปที่ไหนต่อที่ไหนมากหลายวันหลายคืนเรานั่งสมาธิเนี่ยเราไม่ทำไปตามที่มันคิดเราไม่ได้พูดไปกับที่มันคิดในที่สุดมันไปข้างหน้าสุดเพราะไปยังไงเราก็ไม่ไปกับมันมันหมดไอ้เรื่องไอ้สังขารมันทำงานไอ้คิดไปเรื่องข้างหน้าว่าวันหน้าฉันจะทำอย่างนั้นออกพรรษาจะไปอย่างนั้นกลับไปบ้านจะไปนั่นคือสังขารจิตสังขารไอ้สังขารนี่เขาเอาไปเอามาเขาก็หมดเรื่องจะปรุงต้องคืนไปเอาเรื่องที่จะเอามาปรุงใหม่สังไปว่าพร้อมขระกระแปลว่ากระทำสังขารแปลว่ากระทำพร้อมกันไอ้ตัวสังขารนี่มันเอามาจากสัญญาเอามาจากความหลังครั้งอดีตเอามาจากความพอใจในปัจจุบันหรือไม่พอใจในปัจจุบันแล้วก็จะคิดต่อไปว่าจะทำอย่างไรอย่างนั้นเอามาจากความเคยชินในความคิดเรียกว่าวิตกอยู่ดีๆคิดถึงเรื่องกามเรียกว่ากามวิตกปุ้งเลยทีนี้มันทำอย่างไรเราก็ไม่ไปกับมันนั่งนะเข้ามันก็หมดเรื่องปรุงเนี่ยมันก็กลับไปเอาเรื่องปรุงไปหาเครื่องมือมาปรุงใหม่ตอนนี้มันจะย้อนหลัง3 4 5วันไปนี่หรือ6 7 8วันไปนี่ความคิดคืนหลังนั่งไปทีนี้จำเรื่องอดีตตรงนั้นน่ะมันจะไปเอามาสัญญาที่มันเก็บไว้ตอนนี้สตานุสาลีไอสตาก็คือสตินั่นแหละนุสาลีวิญญาณสตานุสาลีวิญญาณความรู้อันเล่นไปตามสติไปตามของเก่าเนี่ยก็จะไปเอาของเก่ามาเพราะนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิไปมันคิดอะไรมากๆแล้วถึงที่สุดมันคิดไปข้างหน้าแล้วมันก็ย้อนหลังมันก็จะจำเรื่องเมื่อวานเรื่องเดือนก่อนเรื่องปีกายเรื่อง 3-4 ปีเรื่อง10ปีเรื่อง20ปีย้อนหลังจำไปจนถึงเด็กๆมันไปเอามาเพื่อจะปรุงทีนี้เนี่ยสติเอามาแล้วนะเอามาจากสัญญาของจำสัมปชัญญะรู้พร้อมกับสิ่งเหล่านั้นคือไม่ให้มันเอามาเฉยๆพอมันเอามาก็รู้อีกด้วยสติรู้ทันของที่เอาไว้ตรงไหนรู้ทันเอาขึ้นมาสัมปชัญญะรู้พร้อมเข้าไปในอาการรู้ทันนี่แกคิดนะพอมันคิดปั๊บเอาของเก่ามาเราบอกนี่แกคิดนะนี่คือความคิดนะไม่ไปยินดีนะไม่คิดอีกก่อนนี่คือความคิดนะตรงนี้สติและสัมปชัญญะทำงานร่วมกันพอคิดปั๊บรู้ว่ามันคิดมันหยุดลงตรงนั้นรู้ว่ามันหยุดมันคิดอีกรู้อีกแล้วมันหยุดก็รู้ว่ามันหยุดอีกตอกย้ำลงไปอย่างนี้ทั้งสติสัมปชัญญะจึงมีคำว่าสติมาสัมปชาโนถ้าพูดถึงเรื่องสติต้องมีสัมปชัญญะเป็นคู่สติมาสัมปชาโนอาตาปีมีความเพียรสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะวินัยโลเกพิชาโทมนัสสังถอนความพอใจและไม่พอใจออกจากโลกเมื่อเรารู้พร้อมปั๊บมันดับลงรู้ว่ามันดับเองทีนี้มันจะทิ้งของเก่าทิ้งสัญญาจึงบอกว่าไปถึงอีกจุดหนึ่งถ้าเรารู้ทันเข้าไปรู้ทันเข้าไปรู้ทันเข้าไปรู้ทันเข้าไปดับไปก็จะไปถึงการอยู่เฉยๆของจิต เรียกว่าอัตถิอิมัสสะสัญญาคตัสสะอุตริงนิสรณันติมีหน้าที่จิตของเธอจะสลัดทิ้งสัญญาอันเป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกอย่างสูงออกไปสังขารมันไม่มีอะไรจะปรุงมันก็ไปเอาสัญญาไปเอาของเก่าของมันบางทีมันจำข้ามภพข้ามชาติไปเลยบางทีนั่งไปเรื่องไปข้างหน้าเรารู้แล้วมันไปไม่ได้เดี๋ยวไปคว้าเอาของเก่าวันนั้นฉันเคยอยู่กับคนนั้นฉันเคยทำอย่างนั้นอย่างนั้นกับคนนั้นแล้วเอาอารมณ์เก่าอันนั้นมาปรุงต่ออีกพอใจใหม่ไม่พอใจใหม่ทีนี้ฉันจะไปทำอย่างนั้นไปแล้วทีนี้แล้วก็ไปดักคอมนี่กูรู้ว่ามึงคิดสัมปชัญญะรู้ว่ามึงแกคิดอีกแล้วมันหยุดไปเอาของเก่ามารู้อีกแล้วหยุดไปเอาของความหลังมาก็รู้สัญญามาก็รู้จะไปสังขารข้างหน้าฉันก็รู้เองสติสัมปชัญญะตัวนี้ก็วิกเนยะโลเกในมหาสติปัฏฐานสูตรเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆอาตาปีสัมปชะสติมาสัมปชาโนวินัยะโลเกอภิชาโทมนัสสังแต่เราไม่ได้สวดกันถ้าพูดถึงสติมาสัมปชาโนก็มาถึงวินัยะโลเกวินัยะนั่นแปลว่าถอนดึงออกมาโลเกในโลกถอนออกจากโลกอภิชาโทมนัสสังความพอใจยิ่งเพ่งปรารถนาอย่างยิ่งโทมนัสความไม่พอใจพูดง่ายว่าจะพอเรารู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ทิ้งอดีตก็ทิ้งอนาคตก็ทิ้งอยู่ตรงนี้ถอนอดีตออกมาถอนอนาคตมาเลยมาอยู่กับปัจจุบันโลกของเราชีวิตของเรามีอยู่ในปัจจุบันชั่วขณะเดียวจึงว่าวินัยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้แต่เขาไม่แปลอย่างนี้หรอกในพระไตรปิฎกเขาก็บอกว่าถอนอภิชาโทมนัสกระจักไม่ยังอีกแล้วบัดนี้อภิชาและโทมนัสจบเลยอภิแปลว่ายิ่งชานะเพ่งเข้าไปอย่างยิ่งจิตของเราปรารถนาสิ่งใดมันก็เพ่งจ้องมองหาแต่สิ่งเหล่านั้นตรงนี้ถอนออกมามันเป็นของมันเองบางทีมันย้อนนะเราตื่นอยู่เนี่ยเรารู้อยู่อย่างนี้มันยึกยักอะไรไม่ได้เลยสัญญาทั้งหลายก็โผล่มาไม่ได้หลับไปฝันถ้าท่านฝันไปถึงเรื่องเก่าเรื่องหลังเรื่องที่เคยพอใจไม่พอใจตื่นขึ้นมาเอาความฝันมาปรุงมึงเด้อบาดนี่ว่าสันกูจะบ่ายมึงบังแกสันสิไปอีกแล้วทีนี้ไม่เพียงแค่นั้นถ้ามันสกัดกันทั้งข้างหน้าข้างหลังหนักๆเข้ามันอยู่กับที่พอหลับบางวันมันอาจจะฝันไม่ได้ฝันในชาตินี้ฝันไปชาติก่อนๆอีกหลายชาติบางทีเราจะรู้สึกฝันประหลาดฝันเห็นคนที่รู้จักมักคุ้นที่ชอบพอกันเห็นสถานที่ที่เราอยู่บางทีอาจจะฝันเห็นพ่อแม่พี่น้องแต่ไม่ใช่ในโลกนี้ตื่นขึ้นมาเราก็จะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะที่ฝันเห็นคนนั้นเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนแล้วบ้านตรงนั้นสถานที่ตรงนั้นมันที่ไหนในประเทศไทยในโลกปัจจุบันก็คิดหาไม่พบแต่พอระลึกถึงในฝันนั้นมันคุ้นเคยมันรู้จักไปหมดต่อมามันก็จะรู้เองว่าสิ่งเหล่านั้นคือเรื่องราวขันในอดีตในอดีตชาติที่เราเกิดมาแต่ไม่ใช่ตรงนี้แต่มันเป็นชาติก่อนนู้นมันไม่ได้ไปไหนมันเก็บไว้อยู่ในจิตอันนี้ไม่แปลกประหลาดที่พระอริยเจ้าระลึกชาติหนหลังได้เป็นพันชาติหมื่นชาติแสนชาติพวกเราไม่ระลึกได้มันก็ดีแล้วแต่เพียงชาติเดียวนี่ยังพอแห้งเลยนี่ระลึกถึงมันไงฮะนั่งอยู่ตรงนี้ระลึกถึงไปเที่ยวกับผู้หญิงตรงโน้นตรงนี้เป็นยังไงฮะปุ้งอีกแล้วหันมึงเด้อออกพรรษาเนี่ยฟาสิวาอีกแล้วกูสิซิกไปหาผู้นั่นผู้นี้ก็ย้อนไปคืดระลึกได้หอดศาสตร์ก่อนศาสตร์ผมว่ามันจะอยู่เย็นเป็นสุขบัตเนี่ยเพราะเหตุนั้นไม่ระลึกได้นะมันดีเลี้ยวแต่อย่าลืมนะถ้าทำไปอย่างนี้มันเป็นได้อย่างนี้เป็นได้ก็ต้องรีบทิ้งมันสตานุสาลียานความรู้ที่แล่นไปตามกระแสแห่งความระลึกของสติอันนั้นกลับคืนเมื่อระลึกไปเพื่อจะเอามาปรุงใหม่เราก็รู้พอรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางมาถึงจุดหนึ่งก็สละสัญญา อิมัสสะสัญญาคตัสสะอุตริงนิสละนันติอัตถิอิมัสสะมีพระพุทธเจ้ามีอยู่นะจิตจะสลัดสัญญานี้ทิ้งถ้ามันสลัดตรงนี้ทิ้งเนี่ยเราจะเหมือนคนโง่โง่โง่ถ้าไปเรียนหนังสือตรงนี้เตรียมตกสอบสั้นได้กระเติกตกบ่มีได้เพราะจิตไม่เอาสัญญาเลยไม่อยากจำอะไรเลยไม่ใช่เราไม่อยากจำมันไม่เอาเดี๋ยวนี้ถ้าผู้ใดทำอย่างนี้มาเรื่อยๆก็จะมาถึงกันจิตมันเฉยมันเสยไปเลยบอกภาษาลาวเขาบอกโจโลห่วยทำความเพียรไปก็ไม่มันไปโจโลอยู่บัดเนี่ยเห็นหน้าคนนั้นก็ไม่น่ารักไม่น่าชังทั้งนั้นแหละไม่น่ารักไม่น่าชังอดีตก็ไม่ได้คิดไปหาอนาคตวันคืนในช่วงนี้มันผ่านไปจะว่าเร็วหรือจะว่าช้านั่งอยู่เดียวๆมันสว่างนั่งตอนเช้าฉันข้าวใหม่ทำอะไรก็เอามืดค่ำอีกแล้วจิตตรงนี้ถ้าคนภายนอกดูเขาก็จะว่าคนใจดำไม่เห็นจะไปรักไปพูดไปจาไปดีไปงามอะไรไปเฉยเหมือนคนใจจืดใจดำเหมือนคนจิตใจแห้งแล้งไม่มีอะไรอาวรณ์บางทีผมยังคิดอยู่นะคนเข้ามาจากไกลๆเขาอาจจะว่าโอ้อาจารย์สมภพเนี่ยคนใจจืดใจดำมากนะเราไม่ได้เคยว่าจากนู่นอย่างนี้อะไรบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดไปถึงตรงนั้นนะมันไม่มีใครที่จะน่าชังไม่มีใครที่จะน่ารักมันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เห็นว่าทุกคนกำลังเดินทางอยู่ในวัฏสงสารนั่นคือเส้นทางแห่งชีวิตถ้าถึงเวลาพูดจากันในสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมก็พูดจากันไปพากันทำไปมันจะก้าวล่วงมายาสาไถอีกด้วยไปถึงตรงนั้นการประจบประแจงมายาสาไถมันพูดไม่เป็นดอกมันจะเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยตรงนี้มันไม่ถูกกิเลสของชาวบ้านนะทีนี้ถ้าจะคิดว่าไปเรียนหนังสือจะไปเอาชั้นนู้นไปตรงนี้มันไม่จำแล้วเช้านี่มันก็ไม่จำตั้งแต่เช้ามาถึงเดี๋ยวนี้มันก็เหมือน20ปีมันก็เฉยไปเลยทำอะไรก็ทำไปทำอะไรก็ไม่มีแต่ทำไปเพื่อประโยชน์อันการกระทำนั้นทำเพื่อให้ไปมาถึงตรงนี้มันก็เหมือนคนโง่จึงบอกว่าตาดีไปคลองสางสามวันมาเป่าตาบอดไปคลองสางบอกพ่อมือขี้มากคนที่มีความจำมากพอมานั่งตรงนี้มันจะจำมากกว่าเก่าเหมือนคนตาดีอะไรมันก็เห็นอดีตก็เห็นอนาคตก็เห็นปีกายปีก่อนคนโน้นคนนี้อยู่ตรงโน้นตรงนี้มันไปช้าจำมาหมดมาถึงตรงนี้จิตมันก็ฟุ้งไปกับสิ่งเหล่านั้นแต่ตาบอดก็เหมือนคนไม่ได้จำอะไรมากนักมันจะหมดไปแล้วก็อยู่กับปัจจุบันตรงนี้พวกเราพยายามพวกเรามีบุญนะอย่าฆ่าบารมีตนเองถ้าขี้เกียจก็จงคิดว่าฉันจักไม่ฆ่าวิริยะบารมีถ้ามันอ่อนแอมันรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทนทรมานก็บอกว่าฉันกำลังสร้างขันติบารมีถ้าตามใจเสียไม่กระทำไม่อดไม่ทนก็ถือว่าเราฆ่าขันติบารมีไปแล้วถ้ามีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจอยู่ด้วยกันหลายคนเราก็มีกิเลสคนอื่นก็มีกิเลสแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะว่ามีสิทธิ์ที่จะโกรธมีสิทธิ์ที่จะแสดงอะไรไปตามอำนาจกิเลสตัณหาของเขาเช่นเดียวกับเราก็หัดอุเบกขาเสียอันนี้ก็บารมีอันหนึ่งอย่าฆ่าอุเบกขาอย่าฆ่าขันติอย่าฆ่าปัญญาปัญญาบารมีนั้นยอดสัพเพธรรมาปัญญุตตราธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดบรรดาอินทรีย์ทั้งหลายปัญญินทรีย์ปัญญาเป็นใหญ่สร้างปัญญินทรีย์อย่าฆ่าปัญญามีอะไรพอจะฟังก็ฟังเวลาครูบาอาจารย์พูดอะไรให้ฟังก็อย่าฆ่าปัญญาตนเองอย่านอนหลับทับสิทธิ์เสียปลุกมันตื่นขึ้นมาพอจดพอจำก็จดเอาไว้อย่าฆ่าปัญญาแม้เพียงเล็กน้อยความรู้เข้าไปในตัวความคิด อย่าดูถูกครูบาอาจารย์ท่านจะตอกย้ำว่าคุณอย่าขี้เกียจรู้ความคิดของคุณนะตอนนี้เรากำลังมาแอบดูตนเองมาแอบดูจิตดูใจดูความคิดนั่งใช่คิดก็คิดเพลินไปไม่รู้จักมันเลยขี้เกียจรู้ความคิดนั้นคุณกำลังฆ่าปัญญาพระพุทธเจ้าว่าปัญญังนัปปมัตเฉยอย่าประมาทปัญญานะไม่ใช่ปัญญาต้องไปเรียนในหนังสือหรอกนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตในอารมณ์รีบรู้มันรู้มันเข้าไปรู้หลังจากนั้นจะเห็นความจริงของสิ่งที่มันคิดขึ้นมานั้นมันประกอบไปด้วยอะไรก็จะเห็นสัจจังสัจจังอนุรักษ์เขยะตามรักษาความจริงมันเกิดมันดับนี่มันเป็นความจริงของมันนั่นจาคามนุภูหาเยถ้าพอกพูนการปล่อยการวางการปล่อยการวางรีบรู้รีบวางรีบรู้รีบปล่อยถ้ามันโกรธใครขึ้นมาสักคนหนึ่งรีบรู้ว่ามันโกรธแล้วก็รีบปล่อยถ้ามันรักใครมาสักคนหนึ่งก็รีบรู้ว่ามันรักแล้วก็รีบปล่อยวางอย่างนี้เรียกว่าจาคามนุภูหายะพอกพูนการปล่อยวางไอ้จาคะแปลว่าสลัดทิ้งสันติมีวโสสิกเคยะเวลาปล่อยแล้วเวลาวางแล้วจิตใจเป็นอย่างไรศึกษาดูโอ้เวลาฉันหยุดโกรธนี่ฉันสบายเวลาฉันไม่รักใครเนี่ยฉันสบายก็ดูมันเข้าไปอย่างนี้ก็เรียกว่าสันติเมวะโสสิกเขยะศึกษาสันติศึกษาความสงบหลังจากการปล่อยการวางอารมณ์ทั้งหลายนั้นอย่างนี้เรียกว่าพอกพูนปัญญาอยู่ในตัวอย่าฆ่าปัญญาทิ้งเสียทีนี้จงเข้าใจอีกอันหนึ่งเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราสร้างบารมีสร้างบารมีอย่าฆ่าบารมีถ้าเรามีความรู้แคบๆแค่นี้เราก็ทำได้แค่นี้ถ้ามองอยู่เพียงแค่บรรเทศก็จะทำประโยชน์แค่บรรเทศถ้ามองไปถึงสกลนครก็จะว่าจะทำประโยชน์เพียงแค่สกลนครถ้าเปิดใจกว้างมาทั่วประเทศไทยเราก็จะทำประโยชน์ทั่วประเทศไทยได้ถ้าเปิดกว้างออกไปทั่วโลกล่ะทีนี้มันจะคิดถึงประโยชน์ทั่วโลกเลยเพราะนั้นมหาบุรุษทั้งหลายท่านไม่ได้คิดแคบๆท่านมองไกลที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้มองเพื่อบ้านแพทย์เพื่อคำตะกาเพื่อสกลนครเพื่อประเทศไทยเราทำไปเพื่อโลกทั้งโลกเลยแต่เราจะรู้หรือไม่ว่าเราทำสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะรู้วันหนึ่งปลูกต้นไม้ไปต้นเดียวเนี่ยอาจจะเพื่อโลกทั้งโลกเดี๋ยวนี้มันโลกเขากว้างนะที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์พวกฝรั่งเนี่ยเขาเรียกร้องกันใหม่หมดเลยทั่วทั้งประเทศในโลกทั้งโลกเขาบอกการพัฒนาเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่ต้องปฏิวัติใหม่ปฏิวัติทั่วกันทั้งโลก on the world ทั่วทั้งโลกแล้วเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ถึงรากฐานเขาใช้คำว่าsustainable development พัฒนาเพื่อความอยู่รอดของโลกของสังคมเลยแต่เขาบอกว่าต้องพัฒนาถึงรากฐานของจิตต้องเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ๆที่เป็น narrow mind เสร็จแล้วเขาจะด่าเขาจะด่าพวกนักสอนฝรั่งตั้งแต่โซเครติสอริสโตเติลอนาคาโคราเพลโตเดคาร์ตราเซนเฮเกนฮอบสุดท้ายด่าคำสอนในคัมภีร์ไบเบิลเขาบอกว่าคริสเตียนไบเบิลนี่ก็สอนแคบสอนให้คนแยกออกจากธรรมชาติสอนให้คนทำลายธรรมชาติสอนบอกว่าพระเจ้าสร้างสัตว์ทั้งหลายสร้างแผ่นดินสร้างโลกมาให้มนุษย์เป็นเจ้าให้มนุษย์เป็นนายมนุษย์เลยมาทำลายมีพระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่สอนว่าคนคือธรรมชาติยถาปัจจยังปวัตตมานังทาตูมัตตเมเวตังมีพระพุทธเจ้าท่านนั้นสอนให้คนรู้จักคุณค่าของธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติต้องทะนุถนอมธรรมชาติเพราะฉะนั้นนี่เขาตื่นแล้วนะเราตากว้างพอที่จะเห็นเขาหรือยังนะที่ผมพาปลูกต้นไม้ทุกวันทุกวันเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อที่นี่เราทำเพื่อโลกเราทำเพื่อพระพุทธศาสนาถ้าท่านอ่านหนังสือชั้นอปทานมีบ่อยครั้งพระอรหันต์ที่นั่งลำพึงลำพันปลื้มใจอยู่ในเรื่องบารมีตนเองบางองค์ปลูกต้นประดู่ต้นเดียวอาสนะโพธิยะเถรีอาสนะโพธิยะเถรีประธานอาสนะโพธิยะเถระคาถาอาสนะนี่แปลว่าต้นดูต้นอาสนะภาษาบาลี มีพระอรหันต์บางองค์เพียงปลูกต้นประดู่แล้วเอาใจใส่น้ำรดต่อมาต้นประดู่นั้นเจริญเติบโตมีพระภิกษุมีพระอรหันต์มีคนไปนั่งทำความเพียรอยู่ใต้ต้นของมันได้บรรลุธรรมด้วยการปลูกต้นดูต้นเดียวของท่านนั้นเป็นเบี้ยเพาะโพธิญาณจนมาเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้พอเห็นนั้นคำว่าโพธินั้นไม่ได้หมายถึงต้นโพอย่างเดียวต้นอะไรก็โพทั้งนั้นถ้าผู้ใดได้ไปนั่งใต้ต้นของมันแล้วประพฤติธรรมบรรลุธรรมต้นโพที่เราเรียกต้นโพนี่ชื่อมันไม่ได้ว่าโพภาษาแขกเขาเรียกอัสถะแต่มันมีเกียรติเมื่อมีคนคนหนึ่งไปนั่งอยู่ใต้ต้นของมันแล้วเพียรเพ่งจนบรรลุโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้ามันเลยมีชื่อว่าอัสถพฤกโพโพธิอัสถะอัสถโพธิต้นประดู่ว่าอาสนะโพธิยะเพราะเหตุนั้นที่เราทำเนี่ยถ้าเรายังไม่เข้าใจเรามองแคบๆก็อาจจะมีความรู้สึกแคบลงไปแต่ถ้าเรามองกว้างฉลาดขึ้นมีปัญญามากขึ้นมันอาจจะเป็นมหาบุรุษในนั้นเพราะเหตุนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามสรรสร้างสัมภารธรรมแต่ละท่านแต่ละคนด้วยความอดด้วยความทนด้วยความซีสละเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดไปอย่างนี้เพื่อความเต็มเปี่ยมแห่งอริยยยธรรมถ้ามันจะตายอีกเกิดอีกสักแสนชาติก็ขอจงอธิษฐานบารมีตั้งใจไว้อย่างนี้ขอให้ได้พบยอดกัลยาณมิตรขอให้ได้พบบุคคลที่เป็นยอดที่รักที่ไม่มีปัญหานำกันไปสู่ยอดกัลยาณมิตรกันเลย